tingin mula para na akong tinutunaw. Pag ika'y lumapit na, ang dibdib ko'y puro kaba. Sa'yo, sa tulad mo ako mahihimlay. Babe, ano nga bang tunay na sikreto mo? At ako ay nabihag mo ng gusto. Sa true love mo ako mahihimlay. Babe, ano nga bang tunay na sikreto mo? At ako ay nabihag mo ng gusto. Baka ako'y malunod na. From the group Sing Sing, awiting, Oh Babe, hindi ka na si Tenya.